Autopromocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią mój ślad. Nowa lektura w Trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z kilkoma Polakami układaliśmy plan ucieczki do Urianhaju i dalej. Do Mongolii, Chin, Europy. Lecz wypadki zmieniły nasze zamiary. Od poniedziałku do piątku, około 10:45. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Dobry wieczór w drugiej godzinie naszego spotkania. Justyna Grabarz i Tomasz Dudek wysyłamy weekendowe, listopadowe pozdrowienia ze studia Trójki, zachęcając do tego, abyście państwo zostali blisko trójkowych melodii. Rozpoczyna już tradycyjnie w tym miesiącu Ewa Beme. Nowy dom, kwiatów kląb, najmodniejszy bus, basen pełen snów, cisza ścian, a wszystko mam. Nowoczesny styl, posiadaniem żyć. Nie ma już nic, czego nie mogłabym mieć. Może właśnie dlatego we mnie cień w świecie cen. Czasem nie zgubiłam się, zgubiłam się. Być albo mieć, czy na pewno wiesz? Zapytało mnie dzisiaj serce, twoje szczęście co to jest? Być albo mieć, czego w życiu chcesz? Zapytało mnie dzisiaj serce, twoje szczęście co to jest? Już prawie wszystko, skąd gorzki smak? Pytam się, co dręczy mnie. Cztery ściany milczą co dzień, a tak naprawdę znam odpowiedź, tylko przyznać jakoś wstyd. Skuteloden cienie pośród dni, reklam sny, pieniędzy, rytm. A jeśli wszystko sprzedaż, jaką ja cenę mam? Czy gdzieś w świecie cen nie gubimy się? Być albo mieć, czy na pewno wiesz? Zapytało mnie dzisiaj serce, twoje szczęście co to jest? Być albo mieć, czego w życiu chcesz? Zapytało mnie dzisiaj serce, we'll be right back. Ewa Bem w radiowej trójce. Być albo mieć. Od razu przypomina mi się takie dość trafne przemyślenie, że celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw, lecz bogactwo bycia. Czyli być, a nie mieć. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Wiem, filozofia życia jest zawsze indywidualnym podejściem do uciekających minut. Moje podejście w tej materii Państwo poznali. Liczę także, że po wielu naszych radiowych spotkaniach poznali Państwo także mój gust muzyczny, który staram się przemycać każdej nocy z piątku na sobotę w programie trzecim Polskiego Radia. Chwilę nawet samotnego zatracenia się. Lili Patrice w programie trzecim, a teraz sięgam po repertuar holenderskiego artysty Alain Clark z albumu Life It Out w nagraniu Blow Me Away. Help me people now, help me get

to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. I taka definicja miłości otacza nas od 1965 roku, kiedy to Nat King Cole otrzymał kompozycję Love od Berta Kempferta, niemieckiego kompozytora, który być może Państwo doskonale pamiętają i wiedzą, że na swoim koncie miał wiele utworów doskonale znanych. Tak myślę. Pozwolicie Państwo, że wspomnę tylko o Strangers in the Night, który miał wielkie szczęście nagrać wspólnie z Frankiem Sinatrą. W trójce teraz wybierzemy się do Argentyny, a naszym muzycznym przewodnikiem będzie Eduardo Guillermo Crook Pantano, czyli muzyczny Willy Crook. W Trójce artysta, który miał wielką przyjemność otwierać argentyńskie koncerty Davida Bowie, Jamesa Browna, Willie Crook. I nie ma w tym żadnego oszustwa, że jest naprawdę świetny. Polecam Państwu jak zawsze weekendową podróż do Argentyny, a teraz polecam Państwu naszą już cykliczną powtórkę z rozrywki. Czy Państwo odszyfrują tytuł oryginału? Polska wersja w wykonaniu Haliny Kunickiej też mocno ciekawa. Kto mnie woła cichym głosem? Kto tam staje na mej drodze? Kiedy sama sobie chodzę, no właśnie znów nikogo dookoła. Kto mnie woła? Chociaż nie chcę, ale czasem odpowiadam. Idę, ale dokąd, w którą stronę świata iść? Tyle dróg przede mną, tyle za mną dróg. Każda dobro mi wydaje się i na próżno gonię świateł koła. Kto mnie woła? Kto mnie woła? Przecież zaraz odpowiadam. Idę, ale dokąd, w którą stronę świata iść? Ja się zbliżam, głos ucieka. Między domy w ulic kres. Już jest przy mnie, już z daleka. Ktoś mnie woła, kto to jest? Kto mnie woła, gdy się budzę? Gdy się trzeszę, gdy się nudzę? W nocy kto tam, kto w szarudze? No właśnie znów nikogo dookoła. Kto mnie woła? Nie pomaga, że mu zaraz odpowiadam. Idę, ale dokąd, w którą stronę świata iść? Kto mnie woła bezustannie, stale słyszę to wołanie. Chcę czy nie chcę, czekam na nie. No właśnie znów nikogo dookoła. Kto mnie woła? Czy nie słyszysz, że ci zaraz odpowiadam? Idę, ale dokąd, w którą stronę świata iść? Kto mnie woła, tak się cieszę. Słońcem woła, wiatrem, deszczem. Nikt mnie tak nie wołał jeszcze. No właśnie znów nikogo dookoła. Kto mnie woła? Czy nie słyszysz, że ci zaraz odpowiadam? Idę, ale dokąd, w którą stronę świata iść? W którą stronę świata iść? W którą stronę świata iść? Halina Kunicka, Kto mnie woła w Trójce, do słów Jerzego Klejny w kompozycji Johna Davenporta. A pod tym pseudonimem schowali się aż dwaj panowie, Eddie Coley i Otis Blackwell, i to oni w 1956 roku napisali klasyk Fever. Pierwotnie piosenka nagrana została przez Litty Willie Johna i wydana na singlu w roku 1956, a w późniejszych latach nagranie spopularyzowała między innymi Peggy Lee. Elvis. Elvis. Everybody, get on the floor. your thing. Whatever it is, get on the floor, do your thing. Whatever it is, get on the floor, do your thing. Whatever it is, I'ma do mine, y'all. So do mine. Law. Hey. Ooh, law. Ooh. Do your thing. Do your thing. Do your thing, everybody. Do your thing. It's all right. It's out of sight. Trójka. Program trzeci. Kojarzy mi się jesień z czerwonym winem, dobrym filmem i golfem pod szyję, z objęciem twoim i z moim szepnięciem, gęstym zapachem damsko-męskim, parującym aromatem, z czasem, w którym ciężko nabierało się odwagi i z liśćmi, które umierały powoli. Wszystko się skurczyło, wszystko się zwężyło i znowu jesteśmy w tym pokoju sami. Wszystko się skurczyło, wszystko się zwężyło i znowu jesteśmy w sobie zakochani. Kojarzy mi się jesień z tamtymi dniami, ludzie swe chłodne myśli poubierani, w sztucznych kożuchach zamknięci na spusty, rozepnij guzik, wpuszczę trochę rozpusty. Kurkuma, goździki, miód i inne smakołyki i z drzew spadający kasztanowi kosmici. Wszystko się skurczyło, wszystko się zwężyło i znowu jesteśmy w tym pokoju sami. Wszystko się skurczyło, niech rozboli nas głowa. Przestańmy uważać na ładne słowa. Odrobina czułości niech w tym domu zagości. Napijmy się wina, niech rozboli nas głowa. Przestańmy uważać na ładne słowa. Odrobina czułości niech w tym domu zagości. Wszystko się skurczyło, wszystko się zważyło i znowu jesteśmy w tym pokoju sami. Wszystko się skurczyło, wszystko się zważyło i znowu jesteśmy w sobie zakochani. Trójce jesień i Sabina. Za oknami też jesień, w naszych nastrojach także spadające liście. Jesień jest takim czasem w roku, kiedy matka natura mówi: spójrz, jak łatwe, jak zdrowe, jak piękne może być odpuszczanie. Tak kiedyś napisała Toni Sorenson, słowa, które w taki czas jak teraz można sobie porozważać. Jak zawsze przy okazji tematu jesieni życzymy Państwu dużo słońca i dużo dobrych towarzyszy. Obok. Jeden z nich muzycznie już teraz melduje się w Trójce. Back to see when you bite on my lip. Oh my. mają państwo swoich niewidzialnych przyjaciół, osoby, z którymi nie macie państwo codziennego kontaktu, ale mimo, że upływa czas, to jeden telefon sprawia, że ta przyjaźń odradza się błyskawicznie. I to jest ten tor przyjaźni, który zawsze idzie w dobrym kierunku. Tacy przyjaciele to wielki skarb. Powyższe pytanie było wstępem. Muzycznie pojawią się w Trójce, a nazywają się właśnie niewidzialni przyjaciele. Los Amigos, Invisibles. Prosto z Wenezueli trafili na trójkową antenę Los Amigos Invisibles. Piękna mieszanka jest jazzu, funku oczywiście, z tak zwanymi smaczkami latynowskimi. Ultra funk. Taki tytuł nosiło to nagranie. Chyba każdy album tej lekko szalonej formacji był doskonale odbierany przez krytyków, ale tą definicję szaleństwa panowie otrzymali od fanów, którzy przez lata doceniali wypełnione niezwykłą ekspresją koncerty niewidzialnych przyjaciół. Proszę państwa, czas na ciąg dalszy. Z Wenezueli przenosimy się w programie W Rytmie na Trzy, teraz do amerykańskiej Minnesoty, gdzie swoją definicję soulu zaprezentuje Goo Gans.

just me and you. I'm always here for you. Look over your shoulder, I'll be there. Whatever you need, ooh, just call on me. We gon' rise, whatever we you gon' need, shine. I'll be there for you anytime, you and I. True that, true that. Just the two. Daddy loves you, daddy loves you. Woo! Just the two of us, you and I. For the rest of your life. That's a really good song. Weekend w programie trzecim dopiero nabiera kształtów. Pierwszy krok w naszym sobotnim spacerze, jak zawsze w towarzystwie soulowego i funkowego brzmienia. Zapraszamy za tydzień w nocy z piątku na sobotę. Spotykamy się z kolejną porcją muzyki tuż po północy. Dziękuję za dziś Justyna Grabasz, która była wydawcą programu w Rytmie na 3 i Tomasz Dudek, który program przygotował i miał wielką przyjemność spotkać się z Państwem. Dobrej nocy, dobrego weekendu. Wielkie dzięki. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. When you whisper, you're ready, now steady, it's a big rush, my mind is eyes, who is heavy, chopped off, life goes by, everything's an instant, and seconds into autopromocja. Otrzymał nagrodę Trójki dla najciekawszego debiutanta na tegorocznym festiwalu w Opolu. Człowiek muzyka. Śpiewa, gra, pisze, komponuje i imponuje charyzmą. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochotę.